Badinę, dziad, wiem, że przyjdzie to z trudem, ale choć na chwilę jak ludzie siądźmy, żeby w szyję dać, stawiam wódę. Weź panuder ze mną kielon czy dwa, bo brniesz bez postojów, a ten kielon peron ci da. Świat w stereotypach, dziś pogrążony na amen. Nie wpadłby na tak szatański pomysł, żeby pić z szatanem. I też nie pali siebie pić z nim mój organizm. Znam lepsze rozrywki, dużo chętnie napiłbym się z chatami. Ale co robić, skoro jak wiadomo panu nie ma wpływu na wybór prezydenta Iranu. Więc nieważne czy słyszysz to z CD czy skąd. Ja mam tu zimne 07 i szkło. Wiem, że Koran broni jak Esperal, ale kielonik od kielonika nie zawali się Teheran. Zwłaszcza, że jeśli mam być szczery, to może pomóc. Pan zaglądasz do Koranu rzadziej niż ja do pani domu. Pani Ahmad Inejad, pijmy, bo na trzeźwo masz za nato inwazyjny ton. Na trzeźwo zbyt wielkie sprawy nas dzielą, więc pij pan oto polany kielon. Pani Ahmad Inejad, chlejmy gdyż na trzeźwo masz za nato chwiejny styl. Na trzeźwo zbyt wielkie sprawy nas dzielą, więc pij pan oto polany kielon. Mahmudzie, nie ma co się czaić, tylko jedziesz z koksem, jedziesz zdrowie Lechaim. A propos, co to za pomysł, żeby wymazywać z mapy moich starszych braci? Ahmadinejad, weź się napij. Nie pijmy za radykalizm, wypijmy za to pokolenie Irańczyków, które cię obali. Kibicuję tej idei jak najgłębiej. Skoro nawet Hamenei jest przy tobie gołębiem. Zgadzam się, Bush jest szaleńcem, ale z drugiej strony ty nie wypadasz wcale lepiej, pomyśl, bo to nie jest pogląd na zbyt sprytny. Mieć mu za złe, że macha brzytwą, kiedy wciąż mu dajesz nowe brzytwy. Przemyśl to zamiast stękać, ja tymczasem polewam. Oho! Flaszka pękła i zdaje się, że to ostatni kielon, więc nie jęcz, tylko wal go. Może wreszcie wytrzeźwiejesz. Pani Ahmad Inejad, pijmy, bo na trzeźwo masz za nato inwazyjny ton. Na trzeźwo zbyt wielkie sprawy nas dzielą, więc pij pan oto polany kielon. Pani Ahmad Inejad, chlejmy gdyż na trzeźwo masz za nato chwiejny styl. Na trzeźwo zbyt wielkie sprawy nas dzielą, więc pij pan oto polany kielon. Pani Ahmad Inejad, pijmy, bo na trzeźwo masz za nato inwazyjny ton. Na trzeźwo zbyt wielkie sprawy nas dzielą, więc pij pan oto polany kielon. Pani Ahmad Inejad, chlejmy gdyż na trzeźwo masz za nato chwiejny styl. Na trzeźwo zbyt wielkie sprawy nas dzielą, więc pij pan oto polany kielon.